الباب السابع والستون ومئتان باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك فوت شدہ لوگوں پر ناحق اور کسی شرعی مصلحت کے بغیر سب و شتم کرنا حرام ہے اور مصلحت شرعی یہ ہے کہ کسی بدعتی اور فاسق وغیرہ کی بدعت اور فسق وغیرہ میں پیروی کرنے سے لوگوں کو بچانا اور اس میں وہی آیت اور احادیث ہیں جو ما قبل کے باب میں گزریں وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت شدہ لوگوں کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ انہوں نے اچھے یا برے جو عمل آگے بھیجے وہ اس کو پہنچ گئے بخاری